To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejne przesłuchania w sprawie handlu stołecznymi kamienicami, tym razem w areszcie we Wrocławiu. 6 podejrzanych o handel fikcyjnymi fakturami VAT na 19 milionów złotych. Grupę rozbiło CBA. W tym rankingu jesteśmy w czołówce, ale jest szansa na zabijanie zwierząt na futra, że będzie to zakazane. Wczoraj w Warszawie, dziś we Wrocławiu. Członkowie komisji badającej nieprawidłowości przy reprywatyzacji stołecznych kamienic nie mają wakacji. Dziś przesłuchują 3 osoby we wrocławskim areszcie. To Grażyna KB, Andrzej M. i Tomasz Rzet, mówił po południu dziennikarzom szef komisji Patryk Jaki. W naszym postępowaniu dzisiaj wszystkie osoby, które zostaną przesłuchane, będą przesłuchiwane w charakterze świadków. Chodzi o 2 rzeczoznawców i 1 adwokata. Liczymy na to, że znajdziemy dzisiaj kolejne argumenty, które pozwolą nam dojść do prawdy. Tylko po to tu jesteśmy, żeby dochować też z punktu widzenia prawa wszelkiej staranności, która na nas ciąży. Wcześniej pojawiły się informacje, że właśnie dziś ma zostać przesłuchany handlarz roszczeń Maciej M., który również jest we wrocławskim areszcie. Zostanie on jednak dowieziony na przesłuchanie w czwartek na posiedzenie komisji w Warszawie. Wczoraj przed komisją stawiło się 3 stołecznych urzędników. Zeznania 2 obciążyły prezydent Warszawy, która według zeznania jednego z nich miała interesować się działką przy Twardej 8 i 10. Hanna Gronkiewicz-Waltz konsekwentnie odmawia stawienia się przed komisją weryfikacyjną. Trop wiódł do biznesmena, który prowadził spółki handlowe i budowlane. Powołane wyłącznie do wystawiania fikcyjnych faktur. Funkcjonariusze łódzkiej CBA zatrzymali jego i 5 innych osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel fikcyjnymi fakturami i praniu brudnych pieniędzy. O szczegółach mówi rzecznik biura Piotr Kaczorek. Te elitne dokumenty finansowe krążyły między jego firmami, były rejestrowane, odpowiednio pakowane księgowo, tak aby utrudnić wykrycie procederu. Agenci CBA zatrzymali biznesmena w jednej z łódzkich restauracji na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Oprócz niego, tego głównego organizatora, funkcjonariusze CBA zatrzymali także pomocników, szefa jednej ze spółek, tak zwanego słupa, oraz 2 pośredników. 2 osoby tej grupy zostały tymczasowo aresztowane decyzją sądu. Ta sprawa jest rozwojowa, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów. W sprawie rozpoczętej w listopadzie ubiegłego roku dotyczącej fikcyjnych faktur CBA zatrzymało do dziś 30 osób. Ujawnione straty Skarbu Państwa w wyniku ich działań sięgają wielu dziesiątek milionów złotych. Na dniach do laski marszałkowskiej powinien wpłynąć projekt ustawy o ochronie zwierząt, m.in. zakazującej całkowicie hodowli zwierząt futerkowych. Jesteśmy w trójce największych światowych producentów skór zwierzęcych na świecie. Zyski tej branży szacowane są na mniej więcej 600 milionów euro rocznie, jak przekonywał w trójce Krzysztof Czabański z parlamentarnego zespołu miłośników zwierząt z PiS, są argumenty do przekonania nawet hodowców. Lejemy vacatio legis, proszę wygasić tę działalność, a pieniądze przeznaczyć na inną. W gospodarce jest to normalne. W Polsce nie ma klientów, którzy chcą kupować futra. To jest eksport skórek w Holandii, tam gdzie jest zakaz, znaczy będzie obowiązywał od 2024 roku, to już te formy przenoszą się między innymi do Polski. Paweł Suski z tego samego zespołu zapewnia, że choć w Platformie trwają spory i dyskusje co do nowych przepisów, liczy na to, że argumenty ich przeciwników wkrótce znikną. 2 posiedzenia klubu były poświęcone temu tematowi i dość mocno się spieraliśmy. Ja tych argumentów za nie przewiduję. Sądzę, że tych argumentów będzie coraz mniej z upływem czasu. Według ekologów hodowla zwierząt futerkowych jest niehumanitarna. Rosja otwarcie przyznaje się do nielegalnych działań wywiadowczych. Według dyrektora rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego tajne operacje nabierają coraz większego znaczenia. Siergiej Naryszkin dodał, że wywiad zagraniczny obchodzi w tym roku 95-lecie powstania. O jego sukcesach i trudnej służbie agentów mówił tydzień temu prezydent Władimir Putin, który przyznał, że sam był jednym z takich nielegalnych agentów. Wyrzec się swojego życia, swoich bliskich i opuścić kraj na wiele lat, poświęcając się dla ojczyzny, mogą tylko wybrańcy. Z kolei szef rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego poinformował, że współcześnie agencja, którą kieruje wciąż, prowadzi tajne operacje na całym świecie, korzystając z tzw. nielegalnych agentów. Opalenizna u dziecka to nie dowód dobrego zdrowia, tylko zniszczonej skóry, przypominają tym brytyjscy eksperci. Przestrzegają jednocześnie przed nadmiernym przebywaniem na słońcu. Gdy skóra ciemnieje, oznacza to, że stara się ona chronić przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Ale na dłuższą metę opalenizna wcale takiej ochrony nie zapewnia, podkreśla brytyjska służba zdrowia i tamtejszy Instytut Meteorologiczny. Lekarze dodają, że zbyt intensywne przebywanie na słońcu może prowadzić do raka skóry. Najgroźniejsze jest promieniowanie w godzinach między 11 a 15. Tymczasem, jak wynika z opublikowanego właśnie sondażu, co trzeci brytyjski rodzic uważa, że opalenizna to zdrowie, a co czwarty zachęca swoje dzieci do letnich zabaw na słońcu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Przeciwnikiem opalania się najmłodszych w solariach jest prezydent Duda. W Sejmie jest projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z tych urządzeń. Koledzy od lat biją na alarm i proszą o ustawowe rozwiązania. W wielu europejskich krajach istnieją regulacje określające dozwolony poziom promieniowania emitowanego przez łóżka opalające. Obowiązują też zakazy udostępniania solariów osobom poniżej 18 roku życia. To był Serwis Trójki. Zagrzmia burzą będzie towarzyszyć grad. Tak będzie w województwach dolnośląskim, opolskim i małopolskim. Upalnie na Mazowszu, ziemi świętokrzyskiej, na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, ziemi łódzkiej, na Lubelszczyźnie, chłodniej na zachodzie, tam 22 stopnie, podobnie na północ. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne telewizory. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną Zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Cieszynie i Świeradowie Zdroju na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30. Świat z lotu Drozda. Пане бо сніжинки, біжить око, нема мороки. Санта Фанта, риби лопата йде дарунки, ласини, ласунки та в сумки, мандарини, апельсини, вітаміни. Запас на зиму у корзину. Танці, шманці, вигриванці до ранку. Не забудь та постав на солобанку. Свято, це коли мандаринами пахне. Серце музики прагне. І навколо лапа. Свято, мандаринами пахне. Серце музики прагне. І навколо лапак. Сніжна баба, королева снігопаду, на губи прозору помаду кучугури. Зимові процедури, чай з лимоном на мікстури. Червоні щоки, повне бозаща, гарячий настрій. Гарячі майки-тапки, неактуальні за прогнозом. Знову морози і дози. Свято, це коли мандаринами пахне. Серце музики прагне. І навколо лафа. Свято, мандаринами пахне. Серце музики прагне. І навколо лафа. Раля Петри, куки драте, годі леда рядом спати, згори на тяча духу, щоб спіймати білу мову. Музики прагне і навколо лафа. Свято, мандарина ми пахне, серце музики пахне, і навколо лафа. Свято, де коли мандарина ми пахне, серце музики прагне, і навколо лафа. Свято, мандарина ми пахне, серце музики прагне, і навколо лафа. Ostatni wtorek czerwca. Wakacje, urlopy, wyjazdy i te zapadające w pamięć spacery z parasolem w ręku na plażach Bałtyku. Lato! Tymczasem dzisiaj do 16:00 poszukiwacze podwodnych skarbów, ci profesjonalni, za którymi stoją duże pieniądze, majętni inwestorzy, najwyższej klasy sprzęt i wysokie ryzyko, że nawet jeśli się uda odnaleźć złoto i srebro, ktoś inny również będzie miał na nie ochotę. A wcześniej w programie książka i ludzkie historie zebrane w Birmie, Indonezji, Meksyku i Australii. Można do mnie pisać paweł.drozd@polskieradio.pl, można zerknąć na facebookowy profil audycji. Można też skorzystać z okazji, by nieco się poruszać, bo muzyki, która trudna się siedzenie w miejscu na pewno dzisiaj nie zabraknie. Paweł Drozd, zapraszam. We'll be right back. U ludzi bywał i z ludźmi rozmawiał państwo i mój gość, a doświadczenia z tych spotkań i rozmów zawarł w książce zatytułowanej U ludzi. Marek Tomalik jest z nami, witaj. Dzień dobry państwu. Australia ma swoją ambasadę w Warszawie, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, nie wiem, czy Australia też wie, że jest jeszcze druga ambasada nieoficjalna w Bielsku-Białej. Ambasadorem tej nieoficjalnej, nieznanej pewnie też Australii ambasady jest właśnie Marek Tomalik. No i właśnie konsul, dobrze. I tu zaskoczenie, bo twoja najnowsza książka U ludzi nie dotyczy tylko ludzi z Australii. Powiedz historię o spotkaniu w Bangkoku na ulicy. Jak się wchodzi w interakcje międzyludzkie, to się może wydarzyć to i owo. I tam się właśnie wydarzyło. To znaczy, myśmy przylecieli do Bangkoku z zamiarem zobaczenia Tajlandii, ale ta Tajlandia od samego początku, chociaż wtedy byłem po raz pierwszy, jakoś, że tak powiem, na sercu nie siedziała. I chciałem wykonać coś innego, ale niespecjalnie miałem pomysł, więc przez dwa dni, tak po prostu po tym Bangkoku, jeszcze wtedy z Kubą, wtedy miał niespełna dwa lata, i zaczepił mnie i Kubę taki uliczny sprzedawca cukierków. Ale to się zdarzało wcześniej. Natomiast tu było trochę więcej czasu do rozmowy i zaczął mnie wypytywać, ale skąd ty jesteś, co ty tutaj robisz? A ja mówię, no jestem tutaj, patrzę na tą Tajlandię. Może bym pojechał do Birmy. Tak po prostu rzuciłem. On mówi, tak, jedź. Ja mówię, no dobrze, a dlaczego tak mówisz? Byłeś tam? On mówi, no ja stamtąd jestem Birmańczykiem. Ale ja mówię, no wiesz, ale ja z dzieckiem, tam jest reżim ciężki, wojskowy, wjazd z dzieckiem do tego kraju, to tak chyba trochę nie bardzo. A on mówi, nie, wręcz przeciwnie, to co się tam dzieje, to jest jedna rzecz, a ludzie, którzy przyjeżdżają, są pod specjalną troską. I mówi, słuchaj, no jak będziesz miał problemy, to dam ci tutaj numer telefonu i adres do mojego wujka. No i coś tam wypisuje tym pismem birmańskim, to są takie kółeczka i kreseczki. Coś zupełnie nam obcego. A ja mówię, żeby tak jeszcze napisał tak normalnie. Prawda? Po ludzku? Po ludzku. No i tak zresztą się pytam, to dobrze, a kim ten wujek jest, jak go będę? On mówi, no to jest minister spraw wewnętrznych. Birmy. Tak. Mianmy. No ja osłupiałem, ale on to powiedział tak spokojnie, że nie wyczułem w tym żartu, nie wyczułem w tym kłamstwa. I chyba tak było, natomiast nie dane mi było to sprawdzić. No i z takim paszportem wjechaliśmy do Birmy i było wspaniale. Przenieśmy się teraz do Indonezji. To trochę nawiązanie do audycji z zeszłego tygodnia, kiedy rozmawialiśmy ze Sławkiem Makarukiem o tradycji wielorybnictwa na Azorach. Tradycja przeszła z tradycji polowań do tradycji polowań z aparatem fotograficznym. Ale wtedy, kiedy byłeś w Indonezji, to wschodnia część kraju, miałeś okazję być w miejscu, gdzie na wieloryby wciąż się poluje. Tak, ale ja się załapałem, to było parę lat temu. Na końcówkę tej tradycji. To już jest końcówka tej tradycji, aczkolwiek miałem do czynienia z ludźmi hardymi. No, bardzo długo się tam jechało i ta skomplikowana bardzo była podróż, żeby tam się dostać na tę wyspę gdzieś tam na samym końcu Indonezji. Już tam stamtąd było bardzo blisko do Australii, oczywiście ciągnęło mnie. Zresztą znalazłem tam w tych wierzeniach tych ludzi, jak z nimi porozmawiałem, wiele wspólnych takich rzeczy, które wcześniej odkrywałem, u aborygenów, wiarę w przodków i tak dalej. I to było, uważam, ciekawe doświadczenie, dlatego że wioska z gatunku takich, które część z nas lubi, ja bardzo lubię, to znaczy bez jednego sklepu i bez jednego hoteliku, za to z ludźmi bardzo serdecznymi, ale też posiadającymi taką własną godność. I no, w tych ludziach zaklęta była moc. Myślę, że ta moc była poprzez tą wielowiekową tradycję, która jeszcze ciągle w formie szczątkowej, ale jeszcze trwa. Oni muszą stawić czoła wielorybom, które wielokrotnie są od nich większe. Które... Głównie kaszaloty. Kaszaloty, dokładnie, tak. No i robią to do dnia dzisiejszego. Oczywiście części z nas się to nie spodoba, bo nie chcemy, żeby wieloryby ginęły, zbyt dużo ich zginęło. Natomiast tam jest zupełnie inna perspektywa patrzenia na ten proceder, bo te polowania wielorybów, one utrzymywały i utrzymują nadal całą wioskę. To znaczy, jak się uda upolować takiego wieloryba, to on jest bardzo sprawiedliwie dzielony w stosunku do całej wioski. Oczywiście najwięcej dostaje i najlepsze kęsy dostaje ten, który jest lamafą, harpunnikiem jest i załoga tej łodzi, której udało się upolować i przywlec do brzegu. Natomiast tam nikt nie chodzi głodny. Zresztą myśmy też nie chodzili głodni. Jadłem mięso z wieloryba z wcześniejszych połowów, podejrzewam, sprzed pół roku, może sprzed roku. Oni to solą i smakuje cokolwiek dziwnie, ale jest bardzo pożywne. Jak wygląda takie polowanie organizacyjnie? Kilka łodzi wypływa w ocean. Stosunkowo niedaleko. Oni kiedyś żeglowali, czy pływali, bo żeglowali to jest za duże słowo, ale pływali dalej, bo to są łodzie wiosłowe. Natomiast teraz jedna z rzeczy, która ogranicza, przynajmniej w tym okresie, w którym ja byłem, to była tam sytuacja bardzo napięta, dlatego że na sąsiedniej wyspie, między tymi dwoma wyspami nastąpił zajadły konflikt do tego stopnia, że gdzieś tam sięgnęli po bardziej poważną broń niż harpuny. Po prostu granatami się tam na tej wodzie, prawda, obrzucali. Walka między ludźmi, a tak. Nie między ludźmi, a wielorybami. Tak. Tak. Natomiast na wieloryby poluje się w sposób tradycyjny, to znaczy to jest kilka łodzi wypływa. Oczywiście wcześniej jest człowiek, który tam ciągle siedzi, ja temu towarzyszyłem, temu patrzeniu w ocean. I to jest niezwykle piękne, bo oni po prostu są zahipnotyzowani. Oni siedzą, popijają takie wino palmowe, niskoprocentowe i patrzą cały czas, jak z tobą rozmawiają, patrzą cały czas w ocean. Ja to skojarzyłem z czymś takim, jak kiedyś chodziłem na ryby, też patrzyłem zawsze z pławik i nigdy mnie to nie męczyło. Ich też nie męczy patrzenie w ocean. No i jak następuje sygnał, ktoś tam zobaczy tego wieloryba, raczej pomyłki nie ma, no to błyskawicznie się wskakuje w te łodzie, takie ciężkie, zwaliste, ale muszą być, dlatego że przy walce z wielorybem o wywrotkę jest stosunkowo łatwo. Pasażerowie często nie potrafią pływać. Bywa, że nie pływają. To jest w ogóle heca nad hece. Ludzie morza, którzy nie potrafią pływać. Tak, to jest heca nad hece, ale tak jest. Natomiast najważniejszy to jest oczywiście sternik, ale też z przodu człowiek, który jest harpunnikiem i który ma ten specjalnie wyprodukowany na tę okoliczność właśnie taki harpun. I w momencie, kiedy on dostrzeże tego wieloryba i wie, że to jest właściwe miejsce, żeby tego wieloryba zaatakować, on z tym harpunem wyskakuje z tej łodzi. On się wbija w tego wieloryba. Potem oczywiście musi bardzo szybko uciekać, żeby nie być zmieciony przez płetwę, która go może po prostu zmiażdżyć. Albo sama płetwa, albo uderzenie o łódź, albo gdzieś tam, prawda, może się zachłysnąć wodą. Tutaj mamy do czynienia z wodą, która ma duży stopień zasolenia, nie to co Bałtyk. Więc zachłyśnięcie takie krótkotrwałe może już kosztować życie. Oni to robią na bardzo małą skalę, na mikroskalę. To znaczy, mówimy o jednej wiosce, czy o zgrupowaniu mówimy o jednej wiosce i ta jedna wioska poluje powiedzmy na 3 wieloryby w skali roku. Ale jak jest posucha z wielorybami, z takich czy innych względów, no to jak się trafi coś innego, to oni nie wzgardzą. I płaszczki, rekiny. Dokładnie, tak. Natomiast ta silna jest więź z tym wielorybem. Ale to też jest tak we wszystkich takich, powiedzmy, pierwotnych kulturach. Jak polują na zwierzę, to wcześniej się modlą za te zwierzęta. Inna kosmologia temu towarzyszy. I być może ja teraz nie wszystkich przekonam, że to jest rzeczywiście inaczej, ale jest. Teraz mam takie szybkie skojarzenie z Huchilami, którzy w północnym Meksyku, właściwie tak środkowo-północnym Meksyku, żyją i składają ofiary, ale też jak ten człowiek, który zabija to zwierzę, on cały drży, jest cały roztrzęsiony. To nie jest tak jak u nas z automatu, prawda, w rzeźni się dzieje i tak ma być, tylko... To nie jest czynność mechaniczna, tylko za nią stoi jakiś kontekst. I my tego kontekstu jesteśmy, żyjąc tu i teraz, jesteśmy absolutnie pozbawieni, więc nasze myślenie o tym jest stąd. Marek Tomalik jest z nami. Por causa de você bate meu peito. Baixinho, quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, menina, não conhece meu amor. Você passa e não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Por causa de você bate no meu peito. Baixinho e calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, menina. causa de você bate em meu peito. Baixinho e calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, não sabe quem eu sou. Menina, menina, conhece meu amor. Você passa e não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Reportaże, opowieści i rozmowy, czyli książka U ludzi autorstwa Marka Tomalika, która jest Państwa i moim gościem. Powiedziałem na początku, że nie jest to książka poświęcona Australii, ale jest też pokaźny wątek australijski w środku, dotyczący wizyt, głównie wizyt w aborygańskich osadach, które nazywane są stacjami. To jest historia, której nie znałem, przyznaję. Skąd się to wzięło, dlaczego stacje i skąd się w ogóle wzięły aborygańskie osady w tych, a nie innych miejscach, w których są w tej chwili w Australii. Nie mówię o wszystkich, ale o dużej części z nich. Przede wszystkim stacjami, czyli stations, nazywane są farmy. I rzeczywiście od farm się wzięły potem osady aborygańskie, bo wcześniej takich osad nie było. To znaczy, w momencie, kiedy Australia została podbita, tutaj mamy słynna wyprawa Burke'a i Wills'a z 1859-61, bo to dwa lata trwała ta wyprawa. Oni przeszli od południa na północ, no i się nagle okazało, że coś już wiemy. Wiemy, że tam w środku nie ma morza, żeśmy się spodziewali, chcielibyśmy to morze tam mieć, albo przynajmniej jakieś raj tropikalny, taki kojarzony właśnie z Indonezją. A tego nie ma, no jest po prostu przepastna pustynia, ale są tereny, gdzie można prowadzić gospodarkę. Konkretnie trzodę chlewną. Powstawały i do tej pory funkcjonują farmy olbrzymie. Największa farma w Australii jest wielkości Belgii. No i te krowy chodzą sobie, to specjalna tam rasa krów, które są właśnie na mięso hodowane i przemierzają naprawdę spore przestrzenie. Możemy się przybliżyć i powiedzieć takim z pewną ostrożnością, że to są zwierzęta prawie dzikie, dlatego że one jedzą generalnie to, co się dzieje. Dzikie krowy. Tak, dzikie krowy. Tak jak mamy u nas dzikie świnie, to oni mają dzikie krowy. No dobrze, potem... gdzie w tym wszystkim rdzenna ludność Australii? No właśnie, więc w momencie, kiedy pojawiły się te farmy, tutaj działały dwie rzeczy. Działały misje już wtedy, pierwsze misje to były misje luterańskie, które powstawały właśnie przy dużych farmach. Co miały robić? No to co robią misje? No ściągnąć do siebie. No i ściągały za pomocą różnych, że tak powiem, podarków. I te podarki to była mąka, to był cukier, to był tytoń, to były koce. Im to pasowało. Czyli aborygenem. Tak. No to co? No to przy tej farmie. A na tej farmie można to było dostać albo za darmo od misjonarzy, którzy robili swoje interesy i na swoją stronę ciągnęli tych ludzi, albo bezpośrednio od farmera, który zatrudnia tych aborygenów. Z tym, że wydajność pracy aborygena był do takiej pracy półautomatycznej. On nie był nawykły, więc dlatego on pracował tak, jak mu po prostu organizm na to pozwalał. I to 1/3 była wydajność. I to dobrze funkcjonowało. Oni nie chcieli nic więcej. Oni nie chcieli pieniędzy. Natomiast potem, to już są lata, powiedzmy, gdzieś 50., 60. XX wieku. Wcale nie tak dawno temu. Tak. Znalazł się jeden mądry w parlamencie i mówi, no jak tak można? Jak tak można? Przecież oni powinni dostawać pieniądze tak samo, jak dostają biali, którzy pracują. No i mocą uchwały zostało wprowadzone pieniądz w zamian za pracę aborygenów. Co zrobili farmerzy? Pozbyli się praktycznie wszystkich aborygenów. Dlatego, że im się po prostu to żywnie nie opłacało. Bo musieli płacić za 1/3 wydajności, płacili za 100% wydajności. Czyli pozbyli się aborygeńskich pracowników. Tak. Co mieli robić aborygeni? Skupiali się wokół tych farm i powstał problem, co z nimi zrobić. No i zaczęły powstawać właśnie osady, osady aborygeńskie. I te osady w różny sposób były zarządzane, bo trzeba pamiętać, że nie było pomysłu takiego, powiedzmy, ogólnego, federalnego, tylko tam jeszcze między stanami były różnice. Więc warunki, na jakich funkcjonowały te osady aborygeńskie, były różne. No i teraz jest XXI wiek, my trafiamy do czegoś, co jest pozostałością po tamtych systemach. Czyli pieniądze daje rząd australijski, całkiem niemałe, daje białego zarządcę, ale ten biały zarządca jest wybierany przez starszyznę. Ale jest w tym coś dziwnego i na pierwszy rzut oka i ucha... To jest nawet nie dziwne, tylko to jest niewłaściwego, że przyjeżdża biały człowiek z zewnątrz, który nie należy do tej społeczności, staje na czele tej społeczności, oczywiście, tak jak powiedziałeś, za zgodą starszyzny na przykład. I to funkcjonuje to jest, w Australii. No tak, no to jest, no nazwijmy to po imieniu, to jest inny rodzaj, że tak powiem, ubezwłasnowolnienia. To funkcjonuje. Biały Australijczyk, który siedzi sobie gdzieś na wygodnej posadzie, czy mniej wygodnej w Sydney, czy w Melbourne, no generalnie 80 czy 90% ludzi tam w ogóle nie ma pojęcia, co tam jest w buszu. Oni nie wiedzą tego. Mało tego, oni tego nie chcą wiedzieć. Dlatego, że Australia jest piękna. Jest krajem dobrobytu, jest krajem miodem płynącym, jest krajem sukcesu, jest krajem prosperity. I to nie pasuje do tego obrazu. Także oni to odsuwają od siebie. Niemałe pieniądze daje rząd, żeby próbować to zmienić, ale pomimo tego, że pracują nad tym tęgie umysły, brakuje pewnego holistycznego, bym powiedział, rozwiązania. Potraktowania tego, że ten człowiek ma i duszę, i ciało. I to są, jak ja tam piszę w tej książce, rezerwaty smutku tak naprawdę. Często przebija takie poczucie przygnębienia w tych miejscach, które opisujesz. Ale oczywiście. Że chcesz wjeżdżać, ale już chcesz wyjechać, bo tak. Się nie da, bo jest tak. Nieprzyjemnie. I wystarczy, że popatrzysz i ta zła energia, to przygnębienie, ta beznadzieja momentalnie cię dopada. I to widać w twarzach tych ludzi. Nie ma tam ludzi szczęśliwych. Przynajmniej to są ludzie bez perspektyw. Ja nie widziałem. Zdecydowanie tak. Oczywiście te osady aborygeńskie, Aboriginal Community, one się od siebie różnią. Jedna jest czasami lepiej zarządzana, bo trafiła na gościa, który ma jakiś pomysł i potrafi wkręcić całe towarzystwo. Poza tym nie wszyscy rdzenni Australijczycy mieszkają w tych osadach. Jest też całkiem spora grupa, która mieszka w miastach na przykład, więc tam sytuacja, zakładam, wygląda inaczej. No wygląda inaczej, ale może wyglądać jeszcze gorzej, dlatego że premier zachodniej Australii, bo tam każdy stan ma swój rząd i swojego premiera, zapowiedział likwidację bodajże trzech takich osad aborygeńskich ze względu na koszty. I wyrwanie tych ludzi z tej osady aborygeńskiej, przeniesienie do miasta jest jeszcze gorszym pomysłem niż to, w czym tkwią teraz tam. Czyli ktoś siedzący sobie w mieście, powiedzmy to głośno, biały człowiek, arbitralnie uznaje ta i ta i ta osada znika, bo nam nie pasuje. Tak. I to się dzieje teraz. Ale oczywiście, że tak. O tym się głośno nie mówi. Mam znajomych, którzy w tym momencie, jak tutaj rozmawiamy sobie, oni pracują dla jednej z takich właśnie osad aborygeńskich. Ona się nazywa Cotton Creek, zdradzę. Parangur to jest nazwa aborygeńska. Zresztą ja tam byłem dwukrotnie w tej osadzie też. No tam są rzeczy naprawdę nieciekawe się dzieją. Częściowo jest to opisane właśnie w tym reportażu w mojej książce. No dochodzi do przemocy. Ci ludzie, ponieważ nie mają takiej odporności, ciągle jeszcze alkoholowej, więc jak ten alkohol... Oczywiście większość tych osad aborygeńskich to są dry zone, czyli suche strefy, gdzie nie wolno wozić pod groźbą $2000. Jakby cię złapali, że masz w bagażniku, no to już zależy od urzędnika, może powiedzie, no dobra, to masz dla siebie. No ale ewidentnie, jakby złapali cię, że dla nich wozisz, oj stary, to już pachnie, że tak powiem, więzieniem i minimum $5,000-10,000 jest nie twoje. Więc bardzo tego pilnują, aczkolwiek nikt im nie zabiera wolności, to znaczy tak są mamieni, że nikt im nie zabiera wolności, więc oni od czasu do czasu jadą gdzieś do jakiegoś tam miasteczka, tam sobie dają ostro, no i dochodzi tam potem do różnych rzeczy. No wiadomo, jak jest alkohol, no to alkohol rodzi przemoc. Zresztą nie tylko alkohol, bo w akcie desperacji oni sięgają po inne używki, które dają im, że tak powiem, podróż do innego świata. I to jest na przykład wąchanie benzyny, bardzo popularne wśród aborygenów, klejów też. Do tego stopnia, że rząd wykombinował takie paliwo, które nazywa się opal. Ono jest rozpowszechnione w osadach aborygeńskich, w terytorium północnym i wąchanie tego nic nie daje. Liczba 52 unosi się nad tą książką. To ważna liczba? Musimy przeskoczyć z kontynentu australijskiego na kontynent amerykański północny i tam w wierzeniach Azteków, Majów, ludów, które były wcześniej, Teotihuacan na przykład, 52 to jest ważny cykl, dlatego że co 52 lata kalendarz rytualny zrównuje się z kalendarzem słonecznym. I wtedy pali się ogniska, czeka się, bo być może nastąpi koniec świata, a być może się po prostu wszystko odrodzi. Także to jest szalenie ważny moment. Dla ciebie też ważny moment, 52? Nawet myślę, że nie tylko dla mnie. Rozmawiałem z Jerzym, który zresztą tutaj gościł u ciebie i mówi, stary, 50 lat to jest nic. W Meksyku czeka się na 52 i po tym wieku, jak skończysz 52, to mniej więcej powinieneś wiedzieć, o co biega w tym życiu. A o co biega w tym życiu? Skoro 52 już ciebie dotyczy. Każdemu biega o co innego. Mnie biega od pewnego czasu o to, żeby zrozumieć. Taka moja, że tak powiem, lokalna, wewnętrzna pasja, żeby zobaczyć pewne rzeczy troszeczkę z boku, otrzepać te wszystkie emocje, które mogłyby to zakłócać, zobaczyć to takim, jakim jest. I może mi się to udaje, nie wiem. Może ta książka jest dowodem. U ludzi, reportaże, opowieści i rozmowy. Marek Tomarek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. I dla państwa parę egzemplarzy tej książki. Proszę dzwonić. Na dnie oceanu leży skarb, a w nim złoto, srebro, bony, dolary. No może te dwie ostatnie pozycje niekoniecznie figurują na liście przewożonych towarów, jednak złoto, srebro, kosztowności wszelkie, to wszystko na pewno leży pod wodą i czeka tylko, by znalazł się śmiałek, który sięgnie po niezmierzone bogactwo. Tak mogłaby zaczynać się legenda jakaś lub bajka, tyle że zatopione skarby naprawdę istnieją i naprawdę są tacy, którym udaje się je odnaleźć. Na tyle, że po odnalezieniu skarbu, co jest jednym problemem, pojawia się problem drugi, a mianowicie to, że może się okazać tak, że są jeszcze inni, którzy chcieliby zostać posiadaczami tegoż właśnie znaleziska, ale to już jest inna historia. Jest z nami dziennikarz, płetwonurek wrakowy i fotograf Marcin Jankowski. Witaj, dzień dobry. Witaj, dzień dobry Państwu. W ostatnim numerze kwartalnika Przekrój ukazał się Twój tekst poświęcony poszukiwaczom podwodnych skarbów i wynika z niego, że czas zapaleńców, takich amatorów, którzy na własną rękę gdzieś tam próbują na dnie znaleźć skrzynię z pełną preciozów. Te czasy już należą do przeszłości, a o tym, kto szuka i jak szuka i z jakim skutkiem, i to za chwilę. Najpierw zacznijmy od samych skarbów, bo to nie są mrzonki, wizje marzycieli, że te skarby gdzieś tam na tych dnach mórz i oceanów leżą, bo można z dostępnych źródeł historycznych ocenić, gdzie i kiedy przewożono dane skarby właśnie. No i jedną z takich głównych autostrad dla skarbów był Atlantyk. Tak, to prawda. Przez Atlantyk były transportowane złoto, srebro, klejnoty, perły. Były przewożone z Karaibów, były przewożone z Meksyku, były przewożone również z Peru. Z Peru były albo transportowane na południe i wokół przylądka Horn i potem płynęły przez Atlantyk, albo były przez ląd w stronę Morza Karaibskiego i tamtędy transportowane później dalej do Europy. Płynęły te skarby na przede wszystkim hiszpańskich okrętach, na galeonach, które łączyły się w całe takie wielkie armady. I te armady przez ponad 300 lat pływały właśnie z ciepłych amerykańskich mórz w stronę Hiszpanii, w stronę Europy. Najpierw trzeba było złupić Azteków, Inków i wszystkich tych, którzy sobie siedzieli spokojnie w Ameryce, zanim tam się pojawili Hiszpanie. Tak, niestety tak właśnie wyglądała ta historia, że konkwistadorzy zajmowali się właśnie konkwistą, właśnie podbojami. Bardzo często to były skarby, które były po prostu odbierane królom miejscowym, tak jak było w przypadku Meksyku, gdzie król próbował się po prostu wykupić, żeby Hiszpanie go nie złupili, więc ofiarował złoto, ofiarował srebro. Wiemy nawet, jakiego rodzaju to były skarby i ile tego było. Jesteśmy w stanie nawet oszacować, ile w tej chwili to jest warte, i to są często miliardy dolarów. Tak. To są naprawdę miliardy. Władca Azteków, Montezuma, ofiarował 2 kołnierze ze złota i drogich kamieni, 28 kilogramów złotych samorodków, ptaki z nogami, dziobami i oczami ze złota, aligatora ze złotą głową, złote koło wielkości koła odwozu i podobne ze srebra, złote naczynie o wadze 20 kilogramów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest bardzo długa. Ofiarował to wszystko Hiszpanom, licząc, że dadzą mu święty spokój, natomiast Hiszpanie, jak zobaczyli, że on jest w stanie takimi skarbami się wykupić, oczywiście nie puścili go wolno i bardzo źle skończył. I tak sobie okręty pływały między jednym brzegiem Atlantyku a drugim, aż raz na jakiś czas, dość często, zmieniała się pogoda na niekorzystną i wtedy okręty osiadały wygodnie na dnach mórz i oceanów. I co dalej? Tak. Są pewne takie reguły pogodowe, zwłaszcza w basenie Morza Karaibskiego, i jeżeli się nie wie o tym, że wtedy, a wtedy jest czas huraganów, wtedy są prądy z tej strony, wtedy są wiatry. A huragany są regularnie w tym rejonie. Tak, i jeżeli Hiszpanie, którzy tam przypłynęli, nie wiedzieli tego, to bardzo często po prostu tracili przez taką zwykłą, no, swoją głupotę, nieuwagę, niewiedzę, tracili okręty. Te okręty rzeczywiście lądowały na dnie, wpadały na rafy, czy po prostu tonęły w wyniku zalania przez potężne masy wody, lądowały na dnie. Jeśli lądowały na tym dnie dosyć płytko, to były podejmowane jakieś próby wydobycia skarbów z takich... Płytko to znaczy 10 metrów? To jest kilkanaście metrów, powiedzmy tak niewiele więcej. No to można było wtedy zebrać wśród żołnierzy kilku odważnych zuchów, żeby spróbowali tam zanurkować na bezdechu i po omacku coś powyciągać, co im tylko wpadnie po prostu pod ręce. Tacy ludzie mieli krótkie życie, dlatego że to jest bardzo niebezpieczna praca i było przy tym mnóstwo wypadków, ale trochę kosztowności armat, na przykład, które też były bardzo kosztowne, w ten sposób wydobywano. Trochę później powstały pierwsze urządzenia do nurkowania z takimi sztywnymi hełmami i z ręczną pompą, przez którą pompowano powietrze dla nurka, który był pod wodą. To tak, mówimy o przełomie XIX-XX wieku? To już tak, to jest XIX wiek, a szczególnie takie rozpowszechnienie to właśnie pod koniec XIX wieku. No i tacy nurkowie mogli schodzić na głębokości kilkudziesięciu metrów. To było niesamowicie niebezpieczne, ponieważ ci nurkowie nic nie wiedzieli o dekompresji. Oni wracali często na powierzchnię bardzo ciężko chorzy. Żyli bardzo krótko i bardzo często byli po prostu połamani, czyli choroba dekompresyjna powodowała na przykład ciężkie urazy stawów. To, co my teraz wiemy, jak tego unikać. Tak jest. Natomiast mnóstwo skarbów zostało odnalezionych po wynalezieniu przez Jacques'a Cousteau Falungu, czyli urządzenia do nurkowania z butlami, które dało możliwość schodzenia też do kilkudziesięciu metrów, ale dużo, dużo łatwiej. I zostało mnóstwo takich skarbów wydobytych. Właściwie takim pierwszym, który te skarby tak masowo wtedy wydobywał, to był Mel Fisher. To był Amerykanin. To był Amerykanin, tak. Facet, który centrum swojej działalności uczynił na Florydzie. I on szukał tamtejszych wraków właśnie hiszpańskich galeonów. I szukał profesjonalnie, systemowo. To znaczy całe życie, czy całe swoje życie profesjonalne skoncentrował właśnie na tym, żeby szukać skarbów pod wodą. Tak, on zbudował firmę, miał flotę łódek, które tych skarbów szukały, dokonał kilku wynalazków, które pomagały grzebać w tym twardym piachu pod wodą i jemu się udało odnaleźć taki bardzo słynny wrak Nuestra Señora de Atocha, na którym odkrył wart kilkadziesiąt milionów dolarów skarb złota, srebra, szmaragdów, biżuterii, pereł. Absolutnie niesamowite rzeczy. Są przepiękne zdjęcia, jak oni siedzą na pokładzie tego statku, z którego to wszystko się odbywało i są obwieszeni tym złotem, które kilkaset lat czekało na nich na dnie Morza Karaibskiego. Ale to też nie jest tak, że się znajduje skarby po paru miesiącach czy paru tygodniach poszukiwań, potem idziemy tylko do banku, wpłacamy i możemy żyć do końca życia? Nie, Melowi Fisherowi to zajęło lata. To były długie lata. Najpierw poszukiwań w archiwach, potem poszukiwań w morzu. Długie lata z długami też często, bo to jest tak, że trzeba zainwestować niewyobrażalnie duże pieniądze, żeby jeszcze większe pieniądze wydobyć z tego dna idziemy absolutnie. Z problemami. Mój przyjaciel Sławek Makaruk ma takie powiedzenie, kto ma statki, ma wydatki. Więc jeżeli chce się zainwestować w taką działalność morską, to naprawdę trzeba sporo zainwestować. Mel Fisher zainwestował jeszcze więcej, dlatego że zainwestował również ludzkie życie. Trzy osoby straciły życie w czasie tych jego poszukiwań, włącznie z jego synem i synową. Także to nie jest tak, że to jest też bezpieczne takie zajęcie. Natomiast to całe wydobyte przez niego złoto potem trafiło pod obrady sądu. To nie tak, że on mógł sobie to zatrzymać. Bo chętni zawsze się znajdą, prawda? Oczywiście, on zawarł umowę ze stanem Floryda, że będzie mógł 25% wszystkiego, co wydobędzie, zatrzymać, ale ona została potem zakwestionowana. Jak urzędnicy zobaczyli, jakie on wyciąga precjoza, to natychmiast chcieli więcej. Skończyło się to na dobrej dla niego ugodzie i Mel Fisher otworzył muzeum w południowej Florydzie. Można oglądać te cudeńka, cacka wszystkie, które on wydobył z wody. I teraz mamy czasy jeszcze bardziej nowoczesne i jeszcze nowocześniejsze metody i systemy poszukiwania skarbów. I mamy firmę, kazus firmy Odyssey, która w sposób wysoce profesjonalny poszukiwała przez lata skarbów pod wodą, czasami z sukcesami. Nierzadko te poszukiwania kończyły się na dnie finansowym. Tak, to prawda. Odyssey podszedł bardzo metodycznie do sprawy. Oni zaczęli od przeczesywania archiwów. Przeczesywali hiszpańskie archiwa, które są... One są dostępne w ogóle? One są dostępne, natomiast one są gigantyczne, rozproszone i co najgorsze, nieuporządkowane. Z tego, co ludzie, którzy byli w tych archiwach i którzy mi opowiadali, jak to wygląda, jest to niesłychanie trudna praca. Jest to po prostu poruszanie się w dżungli, w gąszczu rozlicznych dokumentów, które wydają się w ogóle ze sobą niepowiązane. Potrzebna jest armia ludzi, żeby się przez to wszystko przekopać. Tak, historyków, archeologów, ludzi, którzy potrafią czytać te stare dokumenty, wiedzą, co one dokładnie oznaczają, znają sytuację z XV, XVI, XVII wieku, polityczną, historyczną, również ekonomiczną. I Odyssey typował takie najbardziej interesujące wraki i potem, kiedy już miał informacje z tych archiwów, wyruszał w morze i zaczynał ich szukać. Miał fantastyczny, wielki statek, na pokładzie którego miał wszystkie cuda współczesnej elektroniki, które pozwalały na zaglądanie pod wodę. Wszystkie sonary, hosondy, roboty podwodne. I przy użyciu tego całego sprzętu był w stanie dotrzeć do rzeczywiście wielu fantastycznych wraków. Wydobywał dziesiątki tysięcy monet z wraku, na przykład złotych monet z wraku z czasu wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Wydobywał z wraków hiszpańskich galeonów. Wydobywał armaty z brytyjskich okrętów wojennych. Interes się dobrze kręci, tylko coś się nie udało. Aż nagle trafili na wrak Nuestra Señora de las Mercedes i przestrzelili trochę, a mianowicie wyeksplorowali ten wrak, zanim zabezpieczyli sobie prawa do tego wraku i do jego trzeba się zgłosić. Ja jestem tutaj pierwszy, ja sobie rezerwuję prawo. Mniej więcej tak, a tymczasem i wydobyli stamtąd monety srebrne i złote, które były warte około pół miliarda dolarów dzisiaj. I kiedy wydobyli te wszystkie monety, przewieźli je do sekretnego miejsca w Stanach Zjednoczonych i poddawali je konserwacji, ogłosili to oczywiście, a to była firma, która była notowana na nowojorskiej giełdzie, nadal jest. Inwestorzy powinni wiedzieć. Inwestorzy powinni wiedzieć, jaki jest sukces, że nagle coś odnaleźliśmy, a kurs akcji idzie w górę. No, mówiąc w skrócie, szlak trafił wtedy rząd Hiszpanii, króla Hiszpanii, no, do którego przodków należał ten okręt. I Królestwo Hiszpanii zgłosiło się i powiedziało: zaraz, to jest nasze. Wyście nas w ogóle to nie my pytali. To ukradliśmy. Czy możecie w ogóle moje rzeczy, które leżały na dnie oceanu, podnosić? I poszli do sądu. Odysej przegrał w pierwszej instancji, przegrał w drugiej instancji, przegrał nawet w Sądzie Najwyższym. I musieli wynająć samolot i wszystkie te monety zwrócić do Hiszpanii. A na koniec jeszcze, ponieważ bardzo nieładnie się wyrażali o całej tej sprawie, to jeszcze sędzia im zasądził dodatkowo $1 000 000 kary za to, że pomawiają rząd. Pół miliarda mieli tam. Tak, tak, za to, że pomawiają rząd Hiszpanii. To wszystko spowodowało, że firma Odyssey, jej akcje spadły do poziomu poniżej dolara za akcję i właściwie no, są to w tej chwili obligacje, takie akcje śmieciowe. Natomiast samo Odyssey wycofało się w znacznej części z poszukiwania takich skarbów, takich właśnie archeologicznych skarbów i w tej chwili zaczęli szukać minerałów pod wodą. I mają taki plan, żeby stworzyć jakby podwodne kopalnie odkrywkowe i wydobywać rzadkie metale, których rudy są, zdaje się, że dosyć hojnie rozrzucone właśnie na dnach oceanów. Czyli co, rekomendujesz poszukiwanie skarbów, czy niekoniecznie? Myślę, że jest to fantastyczna przygoda, ale nie wolno absolutnie myśleć o tym jako o źródle utrzymania, a już brońcie, Panie Boże, o jedynym źródle utrzymania. Marcin Jankowski, dziękuję. Dziękuję bardzo. Baila conmigo, que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, que yo quiero bailar contigo. Attaque de manière spéciale dans un but bien précis. Un pour les vacances, deux pour la danse. Rock ton ch. Pour un jet ski, et là tu fais ski. Pas le temps de plaire, je suis en manque de rayon solaire, l'air de rien. Je suis le genre de gars à qui il faut sa dose de sun et sa part de sun. D'être à qui je suis avec une pointe de fun. Ay Dios mio, Melka devient loco. Pas de chaleur en vue, mais putain c'était frio. Je suis comme ça, j'y peux rien, pur méditerranéen. Fier de l'être, au moins y'en a un. Sur ce morceau, je prends mon pied, je me fais un kiff trop stylé. Si t'es pas d'un, à toi de filer. Sur un air de salsa, via Puerto Rico, Cuba, Dominicana et Las Malas. What? Yo quiero bailar contigo. No lo need ya, no lo need ya. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo. Que yo quiero bailar contigo. Hola, quoi? Melka, au voilà. Balayons tel un ouragan, chaque fera. L'alliance en tournée, stop sur une chope là. Stop pour une reste, toi donc stop, on s'arrête là. Muchacha, mira, l'ombre qui vient là. Petit à petit, so step by step. Plus de monde, t'es donc plus de bombes. Plus de gens sur une traque qui gronde. Et puis t'es qui toi, t'es qui là. J'bois pas, j'fume pas, j'kiffe Cuba. I rozmową o skarbach zakopanych gdzieś na dnie mórz i oceanów kończymy dzisiejszą audycję Świat z lotu Drozda. Agnieszka Łukasiewicz, Natalia Grzeszczyk i Paweł Drozd. Udanego popołudnia i do usłyszenia za tydzień. Nobody knows. Anytime she goes. Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And he's always gone too long. Anytime he goes away.